जरा सा महसूस हुआ है, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से रिश्ते, यही उम्र है कर ले गलती से रिश्ते, यही उम्र है कर ले गलती से रिश्ते, यही उम्र है कर ले गलती से रिश्ते। बेटा चल मसल खुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों के संभल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा लियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दनी खुशबू सुंघाना, चल ऊपर दो बटन ढीले कर चमकाना।